رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، باب الحمى لدواب بيت المال وحباب يهي الحمى ساره ولدواب بيت المال حولها بيت المال كأسقنا ذي بيت المال كوحل إلى هذا وهن سيدا تولد ايك عن تقوها يسو اي امد لابا كاسا بيت المال إلى سومالي بيت المال كوحل تقانا واحدة يعن wa iska baytul maal baa lagu leeyahay waxana waxaan inna lahayn iska daya laakiin baytul maal waa waxa ka dhiganta bi macna xoolahi dawladda xoolahi dadweynaha dawladdu gacanta ku haysay waan marka ximahana waxa la yiraahdaa waa meel la seero la xiro oo ninka madaxdi marka uu xiro oo loogu talagalay xoolahaas inay daaqaan cid kale aan loo ogolayn yaani waa la xidhaya dadka loo diidaya daaqa ka baxa oo waxa lagu talagalayaa inay xoolaha caamki cunaan xoolaha sakada xoolaha sadaqadka la keeno ee dadku leeyihiin macna dawladdu leedahay asalkeeduna waxay ka timid islaamka goor jahiliyadii carabta ba waxay lahaan jireen san hore u soo tilmaanay ninka ugaaska ama reerka madaxda waa markii meel la dego ay buu ka dhawaajinayaa ay ba meel kore inta la saaro yu eygi ciyaya in alla inta eyga cidiisu gaadho xoolihiisa keliya iska leh isagay u sharan tahay isagay u xiran tahay cid kaloo daaqi karta ma jirto jahiliyadii saasay ahaan jirta islaamku marka bedelkii islaamka ka hor ay madaxdu u isticmaali jireen danahooda khaaska ah islaamku taa waa joojiyo danihii caamka ahaa iyo masaalixdii caamka ah in dhul loo xidhi karo taasu mida laga hadlay marka alxima seerihii iyo dhulkii la xidhay oo dadka kale loo diiday inay daaqaan oo lidawaab bi bayti almaal xoolaha caamka ah u sugnaaday yani xoolahan dawladdu gacanta ku hayso an ibn cumar radiyallahu tacaala anhuma anna nabiya nabigu sallallahu alayhi wasallam xama nabigu waa seereeyey ama waa manciyey النقيع ماشي اللي يدهده للخيل بأسيري فردها خيل المسلمين مسلمين تا فرده طيب روى أحمد باوري سند كيسوا ضعيف عكوشرة عبد الله بن عمر العمري أو ضعيف كوشرة لكن حديثك هو حسن لغيره ويعني وحكبية كوكل طيب والنقيع وحويان بالنون موضع وي ومعروف ليقان بالنون وحكول يهي وحكو خلضمي ساب بقيع بقيع ينقيع ما اسكو خلضمي مارك ميشا للسيريي ما اها بقيع مه ونقيع وميل مارك مقعد ليقان وعن سعد بن جثامة أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم حما نبي قوى إلاليي وواسيريي النقيع ماشي النقيع ليلة وقال وحونا يلي النبي صلى الله عليه وسلم لا حما سيرو أما سيرين مجرت إلا لله ألا إلا لله ألا ورسوله رسول كي سموه إلا لله ألا إنو أسوغنية ورسوله رسول كي سينو أسوغنية يعني سيرا مجرو عد وح سيرين كرت مجرت سيرين توحى إسكالي الله رسول كي سم روى أحمد داوري وأبو داود طيب حديث كاسي وحديث صحيحة مركا لقربه حمى النقيع انت هراء أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع انت هراء أيا وحلك للنقضي عبد الرحمن بن حارث إن الإلاد الضعيفة بحليل انت إذا لقوني النقضي سيد صحيحة أنا وإن الجملة داسي من بلاغات الزهر zuhri ba balaghani ku wari oo inqitaac ba macnaha ku jira wa amma qaybta laahima illa lillahi wa rasulihi way sugan tahay wa tanba walil bukhari waxa uu sugnaday minhu xadiiska sa'd ibn jassam jassama xaqisa waxa uu sugnaday intana uga sugnato oo wariyay way laahima illa lillahi wa li rasulihi seera ma jirto illa ilahi rasuulkiisu inay leeyihiin mooy dhul la seereeyo la xiro dadka kale laga manciyo waa un ilahi rasuulkiisa iska leh tayib wa qala wuxuu la yiri bukhari balagana waxa na soo gaaray anna nabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam xama inu nabigu seereeyay an naqi'a meesha naqi' leeyda wa anna umara umarna xama isaguna inuu seereeyo xiray ash-sharaf meesha sharaf leeydahdo warrabadata iyo rabada meesha leeyda qaybta rabada min abi shayba soo saaray min hadi yani umar bukawrina ya bi sanadin sahih rabadadu makkiya makkay u dhaxay makkiya madina u dhaxaysa sharafna yadan meel magaceedu waa tayib umar ba markaa wuxuu u xiray xoolaha caamka tayib la hima illa lillahi wa rasuli mahalaga wada markaa bimaana sireen dhul la xiro oo loo xiro ama xoolo khaasa ama muxuu ahay muhiimad khaasa loo xiraay wa hadii un ay tahay Allah ba iskale taas rasuulkiisa iskale bimaana cid kale soo samayn karto ma jirto cid kale awood ilaa inuu wax dhama jirto maxaa laga wada marka culimada qaar kamid wax ilaayeen dhul seereysan ama masalih caamaha loogu talagalo ama mid khaasa loogu talagale kaliya wa inti nabigu sameeyay waxba lagu ma siyaadin karo hatta madaxdi ka dambeysay awooda mala oo dhul inay gooni u xidha qaarna waxa ilaayeen ma ahe waxa laga wada nabigu sallallahu alayhi wasallam dhulkii uu seereeyay iyo wixii muhiimada soo kaleeto mid la mid loo seereeyo madaxdu ay sameeyaan inta waxaan ahayn maya oo macna wax weeyaan waxa ka soo baxaysa inay madaxdi nabiga ka dambeysay xilka qabatayna ay seereyn karto laakiin aynan maslaxa khaasa u seereysan karin ay u xiri karaan maslaxadii nabigu u xiray oo kala mid la mid marka waxay noqonaysa wax caama waxaan ahayn wax looma seereyn karo masalih caam iyo dana caam sida macnaha dambe ayayna qabaan muxuu ahaay jumhuurtu ay qabaan tayib midna inaysan bannaanayn way u badan yihiino inuusan asagu la fahantiis iyo ninka madaxweynaha ama ninka wasiirka ama ninka madaxda uusan dhulkii caamka qaar ka mida isagu si gooniya u xidhan karin oo xoolihiisa u seeraysan karin maslaxa khaasa maya laakiin maslaxa caam ah cumar baa sameeyey bacda rasuulillah sallallahu alayhi wasallam haday cumar ka sugan tahayna bimacna waxaanu soo hadayso un waa la seereyn karaa laakiin waa inay maslaxadu noqoto tii nabigu u sameeyey mid la mid ah tii oo kale waa loo samayn karaa saas macnaha yay noqonaysa macna sida raajix xasas wa an aslama mawla umar aslama waxaa laga warinaya umar mawlihiisa ah anna umara umar isticmala xil wuxuu xil u dhiibay mawlan oo lahu isaga u sugnaaday mawluhu waa adoonka la xoreeyay oo yudca lagu magacaabo hunaya lagu magacaabo cala alhima dulkii la seereeyay ayuu uga dhigay mas'uul uga dhigay isticmala bimaana shaqaalu ka dhigay waa xil iyo mas'uuliyad buu u dhiibay dulkii seeraha ahaa ee loo xiray xoolaha caamka ee sakada iyo sadaqaadka ee dawladda gacanteeda ku jira dulkii buu mas'uuliyadiisa u dhiibay tayib faqala markaas wuxuu ku yiri Umar uu la dardaarmay ya hunaya hunayo udmum dun janaahaka garabkaaga lil muslimiina muslimiinta udun bimaana dadka muslimiinta garabka u dabci oo muamalada jilci oo ha ku adadkaani wa taas laga wada waqfid janaahaka lil mu'miniina oo kala wa tayib tabiicad adeeg iyo qalafsanaana kula dhaqmin dadka wattaqi iska jir buu ku yiri da'wata al madhlumi adonka laga gardaran yahay la dulmiyay bariyadiisi habaarkiisa iska jir laana marba hadu adonku madhlumi hatta qalbaha aade oo ilaahay uu bariyo bariyadiisa la soo celin maayo ducooyinka marka la aqbali buu kamid yahay ruux laga gardaran yahay ducadiis ama habaarkiisu taa iska jir buu maxay la fayna da'wata al madhlumi ka laga gardaran yahay habaarkiisu mustajabatu wa mid la aqbalayo marka ruuxa gardaraysan dadka ha dulmini. Wuxuu yidhi wa adkhil waxaad gelisaa seeraha rabb suraymati xoogaaga geela ninka iska leh. Suraymada waxa la yidhaahdaa waa geela 20-30 u dhexeeya, waa xoogaaga geelkii 20-30 ninka leh u geliyo haddaa qomeysha ximaa u geli. Tayib wa rabb al-ghunayma yani ariga yar haynta ariga ninka iskalana asagana u geli beesh hadda ghunaymadu waa haynta yarta iyadana ariga aan badnayn weeyaan. Wa iyaya waxaana kala jirtaa aniga iyo wa na'am ibn awf na'am ibn awf abdurrahman ibn awf xoolihiis ama geelis wa na'am ibn affan iyo abdul iyo usmaan ibn affan geelis labada geelooda iyo anigana kala ilaali buu ah baan ma ka wada labada geelooda meesha ay ka soo dhawaane ina daaqi wa abdurrahman ibn awf iyo usmaan ibn affan wa laba nin oo saabiqiin tii abuu laakin maxaa loogu diiday waay oo ay gooni loogu saaray oo ka dhaxay iyaga iyo umar waa uu cilaynaya maxay leey fa innahuma iyaga labadooda inta halika haday dhamaato oy baabado meeshiyatuhuma xoolahooda nool haday baabaan yirjiani waxay u noqolayaan ila nakhlin geel beero timir ah wazrin iyo badar waani man hanti kale labu ha geed waxay leeyeen beero timir ah beero kale too muxuu ahay badar iyo wax yaani dalagii kale gu'i jiray ah sidaas daraadeed haday ka baabado xoolaha nool hanti kale leeyihiin buu ha jani si kale heli karaan kuwa saas daraadeed meesha ka soo dhawayn. Wa rabb suraymati geela yar ninka iska leh xoogaaga geela may asaxwe iyo wa rabb alghunaymati xoogaaga ariga ninka iska leh inta halik haday halaagsanto maashiyatuhuma xoolahoodu haday halaagsamaan yaatini wuxuu ila imaanaya bibanihi wiilashiisi xarutisi wuu keenaya. Fa yaqulu markaas wuxuu leeyahay amir almu'minina mu'mininta amir koodiyo afatarikuhum ma mid ka tagayaan ahay ana anugu la aba laka abaha way abi wayo macna waa kelimo lagu hadal qabsado way abihi wayo ma kuwan maatadan baan meel cidla kaga tag intu aktayda ku soo daadiyo buu aniga korka iga soo saari buu ilaa meel kale uu laado ma lahayn xoolo kale ma leh xoogaga xayntii ka dhamaato abaar baa jirta haddii xayntii xoogaga halaha ka dhamaadaan xoolihiisi yaani maatadiisi carruurtiisu u soo wado aniga yaa keeni markaasuu leeyahay xageen kaga dhaqaaqa aabaha waa meel unge saas daraadeed kuwaas kuwaasaa mudane kuwaasi haddaaqeen xoolahooda kuwa ayna xoolahoodu sayna ku dhamaan lahayn ku dadaalo meesha kuwa u siida geli xoolahooda. Amma labada nin ee taajiriinta ibn Affan iyo ibn Awf labada xoolahoodu haday xataa ka dhamaadaan meel kale waxay beeray leeyihiin ayagu beeray leeyihiin kuwa iga fogey buu. Tayib wuxuu yidhi marka fal ma ubihi iyo wal kala udaqi ayaa ay sarufuday badan calaya korkayga iga fudud min adh-dhahabi dhahabki iyo wal wariqi fiddadi mukawada inaan maanta daaqa ugu siidaayo dadkan xoogaaga xaynta iyo xoogaaga halaha leh inaan daaqa ugu siidaayo marka ay sida kaga baxaan abaaraha ayaa waxay ii dhaantaa bari intay maatadooda agteeda ku soo daadiyaan inaan dahab iyo fidda ku bixiyo marka bari intii dahab iyo fidda laga qaadi lahaa intay abaaroobaan maanta waxaa ii dhaanta daaqa inaad daajise ugu siidaa buu leeyahay macna saas ilaa bari dowladii soo dulfuuli soo ma dowladdiina waa inay kaad kaydkeedii iyo bangigii u dhacdo central bankii wixii yaalay waa in loo dhaco dadkii muxuu ahay la badbaadiyo waa marka hawl culus bay bari ii kalifi doontaa oo dahab iyo fidda taa waxaa iiga fudud buu leeyahay inaad daaqa ugu siidayso oo biyaha iyo daaqas aad wax ka siisa macna. Tayib wa aymullah ilaahay baan ku dhaartay aymullah innahum iyagu la yarawna waxay arkayaan oo ay u muuqato ictiqaadinayaan annii anigu qad dalamtuhum inaan dulmiyey qolyahan dhulkan aan xidhay in qaar u diidanahay inaan dulminayay moodaya innaha ayadu la bilaaduhum waa dhulkoodii buu dhulku qaataluu calayha way ku dagaalameen fil jahiliyati islaamka ka hor bay ku dagaalameen wa aslamu way islaameen calayha korkeedana fil islaam islaamka dhexdiisa intaynan islaaminna way deganaan jireen islaamka dhexdiisana way ku islaameenoo yaani way deganaayeen walladi nafsi biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee lawla almaalu xoolihii haddayna jiri lahayn alladii xoolahaasoo axmilu aan xambaarayo calayhi korkiisa fii sabiilillah jidka ilaahay aan ku xambaarayo ciidamada duulaya aan gaadiidka uga dhigayo haddayna kuwaasi jiri lahayn maa xamaytu ma aanan seereeyeen calayhim korkooda min bilaadihim dhulkooda xaalu ka mid yahay shibran taako maanan seereeyeen bu waxa iguba qasbahaya inaan dhulkan xidho waa geela iyo gaadiidka loogu talagalay in jihaadka lagu galo geelaasi marka dowladdii xaggee geyn waa jihaadkiisa ma la dayn kara maya geelii marka meel in loo xidho u baahay ilaan maslaxadii caamka baa ku xidha oo jihaadkii baa ku xidha waa tiknikadii waa asoo tiknikadu hadda meel la dhigo uma baahna oo saldhigyo waaweyn iyo dhul in loo sameeyo uma baahna tii oo kale way marka haddayna taasi jiri lahayn xataa taaka dhulka ka mid a ma seereeyeen buu leey maslaxadaasaa igu kalifaysa halkaasa wax rawaa albukhaariyi baa warinaya waxaa laga qaadanayaa marka inay tahay sunnatu lkhaliifati araashid nebigu waa sameeyey cumarna waa uga dambeeyey wabitaali waxaa laga qaadanayaa madaxda muslimiintu inay samayn karaan laakiin waa inay u sameeyaan lilmaslaxa alcaama danta guud ee iyaga danahooda khaaska aynan u samaysanin macna marka inay banaan tahay baa loo badan yahay hadday sidaas tahay baabu maa jaa wixii yidu baabu yahay fii iqtaaci almacaadini meelaha macdanta laga qodo oo dhulkeeda laysa siiyo dowladdu dadka siiso iqtaaca waxaa la yidhaahdaa waa dhulka oo laysa siiyo ama milkiyadiisa lagu siiyo ama ma ahee manaafacaadkiisa lagu siiyo kharaajkiisa wax kala soo bax lagu yidhaahdo laakiin lafihiisa ma lihid meeshii la lihi lahaa ictaa laga cabari lahaa luqadda caanka waxa in la yidhahdo iqtaac iqtaacu marka waa siismada dhulka ay dowladdu dadka siisa wa macaadiintana waxaa la yidhaahdaa waa meelaha laga qodo macdanta laga qodo waa jamcu macdin macdinkana waxaa la yidhahdaa meelaha macaadinta laga qodo oo macaadintu noocyaheeda kala gedisan aad bay u qorbantaa ilan macdinka waxaa loo yaqaanaa waxyaalaha manaafacaad kaleh dhulka laga soo saaro o dhan macdin baa la dhahaya taas soo wada gelaysa waxaa soo gelaysa maalan milixdii waxaa soo gelaya dhulka biyaha waxaa soo gelaya kibriidka dhulka laga soo saaro dhagax waxaa soo gelaya ziftiga abaalkan la yidhaahdo ee laamiga maadadan laamiga waxaa soo gelaya shidaalka dhulka laga soo saara waxaa soo gelaya maadadan indhakuulka waxaa soo gelaya dheemanka yaaquudka sidoo kale carada maalan shamiitada iyo laga sameeyo ee dhulka laga soo qodo dhagaxa sidoo kaleeto waxyaalahaasoo dhan baa laysku yidhaahdaa macaadiinta laysku yidhahda waxyaalaha dhulka laga soo saaro ee manaafacaadka loo dhan way macna marka dhul macdaneed ah oo macdani ku jirto dad khaasoo mujtamaca ka mida ma la siin karaa dowladdu shirkada ma siin kartaa ama ashkaas ma siin kartaa taa way midda laga hadlay طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحوري أقطع وسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث بلال ابن الحارث المزني وحو نبي وسي معادن القبلية معادن القبلية ماشي القبلية اللي يلاه ذو دول كذي معدن تلها معدن تلقى قدش طيب القبلية وحل يلاه ذا منصوب إلى قبل واحد ودول حق حيب تحيقه oo isagii magaalada madiina waxaa loo kala socdaa shambari xeebtu ku dhowey dhul noocaasa waxaa la dhihi jiray ee qani la dhihi jiray qabaliya la yidhahda qabaliya maaha qabyaaladii maaha waa dhul magic tayib marka nebigu wuxuu siiyo u gooyey macaadina alqabaliya meesha qabaliya la yidhaahdo dhul macdaneedkeedii haa jalsiyaha dhulkeedii sare wa qawriyaha iyo dhulkeedii hooseeyey dhulkeeda laba qayboodah jalsiga waxaa la yidhahdaa ama jalsiiga waxaa laga wadaa dhulka sare ee beeruhu ka baxaan ama dhulka si ahaantiisaba sarreeya ayaa jalsiya la yidhahda. Qawriyigana waxa la yidhahda waa dhulka hooseeya. Marka qabaliyadaasa waxay ka kooban tahay dhul sare iyo dhul hooseeya, labadiiba nabigu waa siiyey sallallahu alayhi wasallam. Waxaythu meelna waa siiyey yasluxu usubado ku haboon azarca abuurista iyo beerta ku haboon oo min qudsina, meesha qudsi la yidhahda. Qudsigaasi buur weyn oo Najdi ku taalana waa la yidhahda, meel sare oo beeruhu ka baxaana waa la yidhahda. Marka waa meel yani dhulkii sare ee beerta ku haboonaana nabigu waa siiyey sallallahu alayhi wasallam ninka isaga. ولم يعطه نبي موسى سين بلال بن حارث حق مسلم روح مسلم حق سمسين رواه احمد باوري وابو داود سند كيس وضعيف لانه وحا كوجن ليدا ابو اويس او ضعيف كوجن فيه ضعف من قبل حفظي وعقل كوجن ليدا كثير ابن عبد الله وسنن ضعيف برك سندك هو ضعيف لكن حديثك هو حسن لغيره طيب ورواه ويوريان حديث كان احمد ابو داود باوري ايضا من حديث عمرو بن عوف المزني سواه marka hore waa xadiis ibn Abbas isagoo Amr ibn Auf al-Muzani laga wariyayna way wariyeen isagana sanadkiisu waa dhaifo kathir ibn Abdullah gaasa ku jiro dhaifa laakin xadiisku waa xasan shaqalbani irwaaga buu ku taxsiininaya waa xasan buule waxa laga qaadanaya in hadii ay dawladdu maslaxa u aragto dad gooniya la siin karo dhul macdanta laga qodo ama shirkada gooniya la siin karo laakin waxa shartii ah inuu san dadweynaha aynan darar iyo dhibaato ka soo gaarin. Mid labaad weeyaan waa in tasarrufkaas aynan ay xasho iyo ugu danayn ahayn maslaxa waa inuu u aragto dawladdu. Laana waxa la yidhaahdaa tasarrufatul a'imma manuta bil maslaha la yidhaahda. Dadka madaxda sidoodaba tasarrufaadkooda ay hantida caamka ama dhulka caamka ku tasarrufayaan mar walba waxay ku xidhan tahay maslaxaday ku xidanta sidii ay maslaxa u arkaan iyadoo aynan ee xashana ka ahayn danaysina ka ahayn sidii maslaxa u arkaan bay u tasarrufayaan shagooyinkay qaybinayaan xoolaha qaybinayaan dhulka qaybinayaan saas way macna marka wixii maslaxa ah oo dan loo arko waa la siin kara mushkila ma leh macna tayib taas laga faa'iideysanaya wa an abyad ibn hammal annahu isagu wafada wafdi ahaan buu ugu tagay ila nabi nabiga xaggi sallallahu alayhi wasallam buu wafdi ahaan ugu tagay isaga wafdi ah fastaqta'ahu wuxuu nabiga waydiistay inuu siiyo u gooyo almilha dhulka milixda leh dhulka milixda laga soo saaro dhul noocaas uu nabi kacsaday inuu u gooyo siiyo faqata'ahu lahu markaas uu nabigu u gooyay qaado buu yiri falamma an walla markuu jeesaday ayaa qaala wuxuu rajul nimba wuxuu yiri oo min almajlisi dadkii meesha fadhiye kamid min almajlisi fadhiga kamidaha ayaa wuxuu yiri atadri miyad ogtahay ma aqta'ta waxaad u goysay lahu isaga nabiyow waxaad ninkan siisay u jartay ma garatay ee uu ku weydiistay inma aqta'tahu waxaad u goysay un almaa bihi al'idda ee aan go'aynin biya waxa la ilaahda meesha iyo maadaday ka imaanayaan aan kala go'aynin baa la ilaahda almaa al'id sida ilaha iyo wabiyada iyo kuwa sawax la yiraahdo almaa al'id marka ninkan waxaad ku wareejisay waa biyihi durdurka ahaa iyo meeshii ka iimaanayeen iyo wixii dhanba siisay wiil tayib qaal wuxuu fantazahu oo kasoo cushaday minhu xaqis la nabiga sallallahu alayhi wasallam markii hore sida wa umuna fahmin markii loo sheego leeyd waxaad ku wareejisay baa waxan waa kasoo cushaday fantazahu wa kasoo siibay wa kasoo cali maana qaal wuxuu wasaalahu wuxuu weydiyay ninkaasi nabiga wuxuu weydiyay amma yuhma waxa la seereeyo la manciyo oo min al araaki geed cadayga ah araaku waa geed cadayga geedka cadayga laga goosto marka geedaha cadayga ah wixii la manciyay oo la seereeyay oo la daaqi karin waa weydii faqaal wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ma lam tanalhu wa waxayna gaari karin khifaful ibili geela muxuu ahaay lugtiisu gaari kar geela yani ila lugtiisa khuf baa la yidhaahdaa lugta ballaadhan ee dhulka u saaro tayib marka wuxuu ka wadaa waxa la seereyn karee la xiri karo waa wixii geel uusan daaq ku gaari karin waa oo inaan socod iyo foof uusan ku gaari karin raw tirmidhi waa riwaa Abu Daud waa riwaa fi riwaayatin lahu akhfaful ibili khifaful ibili iyo akhfaful ibili isku macnaa حديثك سنة كيسة ضعفي باكوتش رشيق الباني سوى تحسينينا يا حسن ويا بولي طيب mas'aladaasi oo khifaful ibil ama akhfaful ibil ka macani kale gidisan baa lagu fasiraa. Qaar wax ilayhin macnuhu qaar ku xambaaraya wa an Muhammad ibn al-Hasan al-Makhzumi yaani wuxuu ka wada an al-ibila maxaa laga wada ma lam tanalhu khifaful ibil maxaa laga wada yaani wuxuu ka wada an al-ibila geelu taakulu way cuni muntaha ra'siha madaxeedu meeshu gaaro ee uu ku dhamaaday cuni wa tahmi way ilaalini ma fawqahu wixii ka koreeyo madaxeedu gaari waay. Su'aashu weydiiyey wax weeyaan geedka cadayga waa geed dheer maxaa la ximaayeen karaa yacni la seereyn karaa. Wuxuu u fahmay ninkani oo ku fasiray Maxamed ibn Xasan al-Makhzumi wuxuu waxa laga wadaa geelu wixii uu daaq u gaaro madaxiisu gaadhamay wixii ka koreeya uusan geelu gaari karin, saas u fahmay. Al-Imaam Khattabi iyana waxay leeyihiin warsaal lagama waday waxa laga wadaa wuxuuna geelu gaari karin khufkiisu gaari karin waa wax geelu uusan foof ku gaari karin waa macnahaasa dhahay. Oo geelu markuu foofo meesha uu gaaro wixii ka shisheeya unbaa la seereyn karaa, sidaasi qaarna ku fasiray. Maqsuudku wax weeye waa un dhulkii in dadka qaar la siiyo oo la yidhaahdo ka faa'iideysta. Waxaase laga fahmayaa haddii shirkad khaasa ama ruux khaasa dhulka la siiyey ama macaadinta la siiyey ay ka dhalanayso in ay dadweynihii dib u soo jiido, marka lama bixin karo. Wabigii dhanaaya ummadda biyaha ka dhaansanayso, ummadda waraabin haya beeraha, haddii hal shirkada la siiyo la yidhaahdo idinku wabiga idinka iska leh, ma suuroobi karto. Ishii socotay ma suuroobi karto, baddii ma suuroobi karto, laana wax wey maslaxadii caamka ku taagan soo maaha. Saas wey waxa la siin karo waa waxaan dadka dhibaynin wa oo iyaguna wax ka soo saarayaan intifaacsanayaan wixii soo saareenayd markaasi ummadu ay la intifaacsanayso. طيب وطبعا السوقيه دي بكينه وعن بهيسة قالت وحي تري استأذن وإذن طلبي أبي آباهي النبي النبي كإذن طلبي صلى الله عليه وسلم آباهي بأن النبي إذن ويديست فجعل وحو باللابي يدنو إنو أسو دواد منه النبي وهو يلتزمه اسكود اتشيو يعني إنو أيما إذن ويديست وأوفى الصح كده ابن سو أسو دوانا هي مركض وابا اسكود دوبي وأكود لكي. ثم قال مركز أوحر يا نبي الله نبي إلهي ما الشيء شيء محوية الذي شيء سوى لا يحل أوصن بنارين منعه دي دديس شيء أن ليس دي دي كرين محوية. قال أوحر الماء وبيه. قال أوحر يا رسول الله الرسول إلهي ما الشيء شيء محوية الذي شيء سوى لا يحل أوصن حلال أهين منعه دي دديس أوصن حلال أهين وكو علي هذا. قال نبي أوحر صلى الله عليه وسلم الملح وملح. قال أوحر يا نبي الله نبي إلهي ما الشيء شيء صدحات محوية الذي كاسو لا يحل أصن حلال أهين منعه إن ذاتك اللو ديذو. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل الخير إن ذو ناك سميسو أي خير لك كو خير بدا والله ضد بورك صوما يعني محال الديذة إن ذاتك اللو ديذين مروا البابا إن ذات خير سميسو ذاتك وحي آتسيسو كعنفر ناتو أصم فشا مروا البابا خير بدا سواسا اللو قد والله ضد بورك. روى أحمد باوري وابو داود سند كيسوا ضعيف لانه مسلسل بالمجاهيل رك فربضان اون لغرينيني با سندك كو جيره سداس دراديد ضعيف ويا شغل باني غير كي وي ضعيفين ايان ما سوقنا حديثك بهيسه. طيب لكن كو هراينا غفله ودولك معادينتا معادنتو كبخدو ان لا سين كرو دد خاص هدينا ديباته كا ايمانين دد وينو اينا كو ديباتونين. باب اقطاع الاراضي دوللكي او ليس سي ايو بابو يه. طيب بمعنى إن دولته أي دولك بحس تيورا وحي أهي إقطاع المعادن دولك معادن تلقى قضاء الله يساسي حدنا وحوي دولك عادك أما ديغان هلغوسيو أما بير هلغوسيو أما معدن هلغوسيو وكاكو دوين إن دولكوني يلغوسيو أذيك أخاص أما اللغو ملكي سيو أما ميه ملكي دي سلقى ريبتو انتفاع سلوينا وحكا لصبح بيرو وهكذا لكن ملكية ذا لغا ريبت لابدو ويقالي كرانا إقطاع عص. عن أسماء بنت أبي بكر في حديث حديث دحدي أو ذكرته الشاكت قالت وحي تري كنت وحانا هابي تري أنقل مذررت النوى لفتمرات من أرض الزبير الزبير دولكي سان كرري تريبت التي دولكاسو ننكيذ وزبير زبير وننكيذ زبير معوام ayadana waa asma bint abi bakr saas macna yani ninkeeda zubayr dhul u lahaan jiray baan laftimireeda ka soo qaadi jiray bay tiri tayib allati dhulkaas oo aqtacahu uu siiyay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku uu siiyay dhulka uu nabigu siiyay ninkeyga zubayr ayaan lafta timirte ku daadatay baan ka soo qaadi jiray cala ra'si madaxayga korkiisa ku soo rari jiray bay tiri ah maana laftimireedu waa la isticmaali jiray siyaabo loo isticmaali jiray kala gudis marka laftimireedu meesha ku daadatay intay soo ururiso iyay madaxa soo saari jirtay soo qaadi jirtay ilaa guriga keenta beertiga soo qaadi jirtay cala ra'si wa huwa kaasina minni aniga xaggayga cala thuluthay farsakh farsakh saddex meelood loo qaybiyo laba meelood buu ii jiraa bay tiri meeshay ka soo qaadayso farsakh laba meelood loo qaybiyo saddex meelood loo qaybiyo laba meelood buu ii jiraa bay laba farsakhu muttafaqun calayhi horta xadiiska farsakhu taqriiban marka hadda loo bedelo maqaayiista hadda jirta wuxuu noqonayaa taqriiban shan kilomitir iyo nus taqriiban shan kilomitir iyo shan boqol iyo afartan iyo afar mitir baa lagu qadaraa bimaanaa shan kilomitir iyo haaf waa marka saddex meelood loo qaybiyo oo laba meelood la israaciyo meeqay noqonaya thuluthaynka taqriiban waa saddex kilomitir iyo badh buu noqonaa saddex kilomitir lix boqol sagaashan iyo lix mitir yuu noqonaya marka meel jirta saddex kilomitir iyo badh weeyaan meeshay madaxa kaga soo qaadayso laftimireed farsakh thuluthay farsakh waa intaa taqriiba tayib ujeedada hadda xadiiska laga leeyahay meesha loo keenay waxa weeye in uu jiray dhul uu nabigu zubayr siiyey oo u gooyey oo beer ahaa oo timirtu ka bixi jirtay taas way wax loo dalishanay marka inay dawladdu dadka dhulka siin karto oo ay milkin karaan oo yeelan karaan baa laga qaadanay طيب waxaa kale loo dalishada xadiidkan mas'alo dood badani ku jirto culimadu ka doodaan oo ah haweeneydu xuquuqda ninkeedu ku leeyahay ma kamid ba inay guriga ugu khidmayso khidmada guriga adeega sideedaba xaq haweenta uu ninku ku leeyahay miya mise waa ihsaan iyo samafal haday diido way diidi kartaa ya haday soo taagto tirada adeer guriga shaqadiisu waa inaga dhaxaysaa maalin jikada gal maalin aanaa galay ya maalin gogosha sariirta gogol maalin aanaa goglahay ma laazim baa in leeyahay xaq baa lagu gugu leeyahay inaad gogosha gogosha ood guriga ka adeegto masaladaas way ka doodaan shaaficiyadu ayaa waxay yidhaahdaan qaar ka mid ah khidmadu laazim ba kuma aha haweenta hadiiska waxaa dalishada marka culimada qabta inay khidmada gurigu laazim ku tahay dumarka waa haweenta la qabo adeega guriga inuu xuquuqda lagu leeyahay inay ka mid laana gabadhaas asma binti abubakar meshaasay timirta lafteeda ka soo qaadi jirtay guriga keeni jirta xadiiskii kale iyadana muxuu ahay faatima binti rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam iyadana loo dalishadaayo adeegii ay adeegayso guriga ka adeegaysay baa xataa gacmaheedii iyay muxuu ahay iyay soo gaadha dhib soo gaadho waa tii markii dambe nabiga uu timid oo tii rasuulka khaadim ii raadi oo dadkan imaanahay khaadim igas marka xadiistaas loo dalisha oo saxiix sida saxiixa waxa weeyaan in xuquuqda haweenta lagu leeyahay inuu ka mid yahay wixii iscaawina meesheeda wa wixii iscaawinaha iyo isqarab qabashaa meesheeda wayo nabigu sallallahu alayhi wasallam markii caaisha la weydiiyey guriga markuu joogo muxuu qaban jiray kaana fi mihnati ahli bayt reerkiisu uu adeegi jiray markay salaadu gashana salaadu u bixi jiray hawa masala kale waay laakiin waxa laga hadlayaa ma xaq laazima mise ma ahawa dooda markay timaado marka xadiisan la dalishanay tayib wa huwa wuxuu xadiidkani xujatun wa xujo wuxuu xujo u yahay fi safari almar'ati haweeneyda inay safri karto fi safari almar'ati haweeneyda safarteeda al yasiri ee yar bi ghayri mahramin mahram la'an haweentu safar yar on dheereyn mahram la'an inay safri karto laga qaadanayaa laakiin safar ba ma baahaba meel yaroo saddex kilomitir iyo bar jirta iyo afar kilomitir iyo waa un magaalada duleedkeedii soo ma laakiin dumarku ed meesha inay u lugayaan oo ka soo noqdaan wuxuu ka dhigayaa waxa weeye inay safar tahay laakiin safar aan fogeyn taa marka dumarku inay geli karaan mahram la'aan baa loo dilay shambule وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحري أقطع وأقوي النبي النبي صلى الله عليه وسلم للزبير الزبير وحقوي حضر فرسه فرس كيس أرد كيس حضره بمعنى وأرد كفرس فرس كمرك لسيدا وأبوده ماشا وكوستاغ انتاس وأقوي سي وأجرى وأرد سي الفرس فرس كيب أرد سي حتى قام إلى أستاغي ثم كدي من الرماء وغني بصوته شابوكي سيو هدنا طوري وغني فقال مركز أوحيولي أقطعوه أقويا حيث ماشا يبلغ أقار الصوت شابوكو ماشو أقار روى أحمد داوري وابو داود بمعنى مركو فرسكي أرضي وغاري مسافدي وإستاغي يو هدنا وحو طوري شابوكي شابوكو انتو غاري يفرسكو انتو أردهي انتا سالسي saasay ka wada macna raax gaawriyo Abu Daawud sanadkiisu waa dhaif waxa ku jira leeyada Abdullah ibn Umar al-Umari waxa kale jira Ubaydullah ibn Umar oo nin thiqa ah iyo Abdullah ibn Umar oo dhaif walaani walaala tayib wa ana Amr ibn Hurayth qaal wuxuu ri khata wu xariiqay li aniga Rasulullah ba ii xariiqay sallallahu alayhi wasallam daaran darbu ii xariiqay bil madinati magalada Madina ku taala bi qawsin قانصا ايو ايغو حريقي وقال وحنا يلي ازيدك ازيدك وانكو كردن وانكو كردن رواه ابو داود باوريي اسغنا سندكي سو ضعيف مسغنا وعن وائل بن حجر ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه النبي وحو اوغويو سيي ارضا دول او بحضر موت حضر موت كتاله حضر موت ومغالده يمن كتاله بمعنى طيب مغالده يمنيت اي هدبا ليراده حضر موت ليراده ايو النبي قد قول ماشا كويا لوسي والي بن حجر وبعث وحونا ديري معاوية معاوية النبي قد ديري ليقطعها سيء اقوريكي واسي اقوكي اياه اساك الى النبي قد مدينو جوغي معاوية ديري وحور انتا تكتو قولك اساك اقوكي واسي اقوريكي راو ترين بباورية وصعاو صحيحي سيدو كالي ابن حباني الشيخ الباني باصحيحيني وعن عروة بن الزبير ان عبد الرحمن بن عوف قال وحوري أقطعني وحا إيقوي النبي النبي صلى الله عليه وسلم قلبه إيقوي وعمر بن الخطاب أنيقى عمر بن الخطاب وحو نوقوي النبي أرض كذا وكذا ميل هبل إيمين قلبه هبل إي هبل يو النبي نسيه فذهب هو تقيب الزبير الزبير با تقي عبد الرحمن مركو وركع الشيخ أيا الزبير ابن عوام أيا تقيب وحو آذي إلى آل عمر عمر رير دتكيسي يقال كيسي أيو آذي فاشترى مركزو إيبسدي نصيبه عمر نصيب كيسيبو إيبسدي منهم أيقو كي إيبسدي رولكي ونبي قوة السيئي الزبير وحنو جيدا عبد الرحمن بن عوف عمر مخطاب أيو تغي الزبير مركزو حوكسو إيبسدي عمر آل كيسي داد كيسيبو حوكاقة تقيبت عمر نسي الزبير با إيبسدي طيب فأتى مركزو مركز واحلقي عثمان بن عفان وحلقي عثمان وخليف كهو او عمر مركا وادنت دولكيسينا و خو كوريغي قراباديس وحا او زبير كايبسنينا وا قرابدي عمر اي دولكا غت طيب فاتى مركا سو ييمت زبير عثمان بن عفان بو يوم مركا خليفه دي مسلمين تا فقال مركا سو خوري ان عبد الرحمن بن عوف زعم و خو شيغي ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه انو سيي او غويي اسغا يو عمر الخطاب أرض كذا وكذا قلت هبل هبل النبي قويب الشيخ عبد الرحمن وإني أنقنا اشتريت وحن إبسدي نصيب نصيب آل عمر غير عمر قيب توضينا أنا إبسدي وركبوا حوليه هاي بالكور أرنت أيضا وركي نكلي عبد الرحمن بن عوف وشيخي إن قلت إساقي عمر لودسي وركي سيبا وحكو قيب صدي إساقان كدو لي قلت قلت halkaan inoo warkiisa cuskaday dhulkana ku iibsaday kuna rumaystay inay Umar u lahaayo aalkiisu ka dhaxleen sidaan aan kaga iibsaday ma waxba ku jiray mise wax ku saxsanahay waa Uthman saasule law dawladdi Soma dawladdi bulay wuxuu iska hubinayaa dhulkan qaabku ku qaatay inuu saxsan yahay inuu qalad ku jiro tayib faqala Uthman wuxuu yiri Abdurrahman ibn Afwa جائز الشهادة وانين مرخاتي فركي سوصعون يوه له أساق إسو مرخاتي فره ما له ها كاسو له إساق أو أهادي وعليه كركي سأهاد ما على قوضا حدو إساق إسكو مرخاتي فره والله قبن حدو مرخاتي فر إساق مصلحة أقول شيرتنا ومرخاتي فرنا وصعنا يا مرخاتي فركيس يعني روح ليه هاي عبد الرحمن وركيس وروح لقى نغون كرما له وحك وحويان الشهادة له ومرك مرخاتي فركو مسل حديثي والشهادة عليهنا ومرك اسكو مرخاتي فري مرك ميدا يدوني بها النقطة أما واح مرخاتي فر إساق أدنين يها النقطة أما مرخاتي فر عدك لأو مرخاتي فر يها النقطة إساق مركا قصة النقطة لابد بواسعنا يا من مرخاتي فر كيس صاصي معنا يعني وانا لو كالصوني يهوى روح أحمد باوريي حديث كاسي أما أثر كاسي سنة كيس هو صحيح معانك قادنا إن مركا ميش الله كياني وحميش الله كياني إنو النبي صلى الله عليه وسلم أدول بحيي أدول قويي وعبد الرحمن بن عوفنا أدول سيي عمر بن الخطاب بن النبي قول سي صلى الله عليه وسلم ها قول كاس و قول كما قال الله يقبسنايو اما ما قول كما هو اهي اسغه او نول اي دولتو قادانايسو لكن قول كا كلي ان عيدنا لهين هدا كاس ان اي دولتي سيسو ما باهني واغاس نظامها وا كان سو مرنايو روح انو دولكي او نوليهو او بير كا دغتو او ديغان كا دغتو تاس و كملكينايي خيلغا اسغا لكن قول كان واليسسي للي هي وا قول نول oo soo noolo shaqeynaya dawladdu ay leedahay dawladdu ba gacanta ku dhigaysa markaas ay dadkii qaar ka mid ah siinaysa u qaybinaysa macaan saas weeye wa anas radiyallahu ta'ala anhu qaalul hurida an nabiyyu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u yeeray al ansar ansar bu yeer li yaqta'a si ugu gooyo lahum iyaga li yaqta'a si ugu gooyo lahum iyaga al bahrayn wa dhul la qabsaday muslimiintu qabsadeeno gaaladii deganeydna sulhi heshiis bay la galeen ilaa ruuhay marar fara badan nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu gaalada dhulka degan ka adkaado marna inta isgeejiyaan oo dagaalamaan ba xoog lagu qabsanayo markaas wixii rag ah iyo wixii la qabsadana la qafaalanaya dhulkiina si toos ah loo wareegay marka waa waxa la yiraahdo fathul ardi unwa xoog baa lagu qabsaday marka marna waxa dhacaysa gaaladu markay arkaan inayna iska celin karin nabiga ciidankiisa sallallahu alayhi wasallam bay heshiis galay marka wax la ilaahdo musalaha la ilaahdo marka soo kale waxa lagu heshiinaya marka inay noqdaan dad oo muxuu ahaay ahdi ku jira dhulka ay deganaadaan jizya ay bixiyaan oo xoolo laga qaado saas lagu heshiinaya bahrayn marka dhul noocaas ah ee jizya laga qaadi jiray gaaladi deganay xoolo ay bixin jireen dhulkana waa loo daayay way deganaayeen saas weeyaan طيب فقالوا مركزا وحي دهدين انصار بو نبي صلى الله عليه وسلم دول ميشا كويا اللي بو دمعي انو او قويو او ايقا قوني هانو سي ابن حجر يوحو ليا هاي مثلا دود بضان باكو چرته دول كا بحرين الصلح باب اللقو قاتي او قالا دي لهايد با هراي او دقنايد باب اللود داي جزيين بحين چرين حيوغ لغا قما قادين سيبو نبي او قيبيه وان وحو كو جوابيا waxa nabigu ansar uu qaybinayo wuxuu ahaa wa jizyada ka iimaaneysay dhulka ee gaalada laga qaaday inuu iyaga ku qasiyo haddow dhulkii muxuu ahaay hadii gaaladu ka baxdana inay wax ka soo saartaan hadda intay gaaladaasi deganto jizyada laga qaadayna xoolaha iyaga ka soo xaroonayo inuu ansar ku qasiyo sidaas loo la jeeday ma aha dhul rasmi ahaan marka nabigu qaybinayo ma ahaayn buule فقالوا مركزا وحي لذا يا رسول الله رسولك إلهي أنصار مركو نبي قساء أجيدي وحي لذا يا رسول الله رسولك إلهي إن فعلت هذا سميس فاكتب قر لإخواننا ولا لها نؤو من قريشنا قريشة مثلها يدو كلا أقر هذا أنك تان نسيس ولا لها يجا مهاجرين الرئي قريشينا تو يدو كلا أسي وحي ديهن إن يجا لغو خاسي طيب فلم يكن معها من ذلك ارنكاس ما هين عند النبي نبي اتي صلى الله عليه وسلم نبي غن دول كلا ما هينن دول سدا سو كلا مهاجرين وصينا ما نبي ما هين لو اسك يرا فتوحات كا ومركا يرا فقال مركاس النبي وحول صلى الله عليه وسلم انصار وحو كيري انكم اذنكم انصاري سترون واد اركي دونتان بعدي غداشيدا اثره لغوني نقشو yani xuquuqda dadka idin kala dhaxaysa oo inta la idin ka qadiyay dad la gooni noqdeen idinkiina xuquuqdiina la idin ka qadiyay asarada taasalida taasad arki doontaan cidii noolaato idin ka mid ee fasbiru sabra haqiina la idin ka qaatay ha ku dagaalamina dadna ha ku dhibina sabra dulqaat hatta talqawni ila aad ila kulantaan ila aad hawdka iigu timaadaan صبر ودل قاتب النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد باوري والبخاري وحي دهدان وحي كميت هي النبي معجزاتك صلى الله عليه وسلم وكسي والرمسيدي بين ودعد انصار ولا قدي وحفر بدن با سيدي النبي شي صلى الله عليه وسلم وحقوقودا اهيد ايا مخو اهي ان لا سينين لكن ايغونا وحي قاتين دردارنكي النبي صلى الله عليه وسلم وي صبرين حتى تلقوني على الحوض الى هذه لك ولنتانو aadaniga ii timaadaan nabi kursi sallallahu alayhi wasallam jeedada hadiska loo leeyahay wax weey dhul gooniya inuu nabigu siiyo ansar bu damcay sallallahu alayhi wasallam ayaga la soo jeediyay haddana muhaajiriin oo walaalada siinay nimid iyadoo kala saasay soo jeediyay marka inay banaantahay baa la iska garan dawladdu dadka ay dhulka manafacaad kala siin kareyso isladaana muran kama joogo wal islo goli hadiisteeda marka laga tago ijmaac weey inayna waxayna ku xidhan tahay kulba tasarrufka dawladda iyo sidii maslaxa ay u aragto naam shaada باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره وحباب يهي الجلوس فريس في الطرقات كذلك الله فريس المتسعة واسعة هذه بلارنيد للبيع الله فريس إيبسي يتجارة درتد وغيره يبيع وحانهم كذلك وين بلارن إن إدتك بدي عدكتان وميشا فريستان أما إدنا كلاب أفريستان ma banaanta mise ma banaana waa jidka dadku marayaan ee caamka waa Cali ibn Sa'id Cali nabi sallallahu alayhi wasallam qaal nabi wuxuu wa iyyakum waxaan u kala digaya idinka iyo wal julus safarisi fi turuqati jidadka la fariisto waxaad iska jirtaan jidadka fariisigood faqalu wahidan ya rasulullah rasulki ilahi ma lana nooma sugnaan min majalisina meelaha aan fariisanayno budun kaftoon nooma sugnaan inaan ka kaftoono meheri karno kama maranno kama maranno taqriban digniinta hore iska jira baa laga yaabaa inay isiraahdeen mala hadaad codsi geysataan waxba laga bedeli ama waxay u fahmeen baa inuu san laazim ahayn irshaad u yahay saas daraadeed bay u soo celiyeen hadalka ee haday isleeyeen waa shay laazim ah ma ina soo celiyeen hadal saxaabadu saas yahay dadkan laga arkay ما لنا من مجالسنا بد نتحدث وان كشيكيسنا بيدهن فيها دحدد ميلا كلون سغون ما اندما ميلا جيددكا دنعيهودا ايام فريسنايو وا كعوينا وا كشيكيسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ابيتم هذا ديدن فاذا غورتي ابيتم اديدن الى المجلس فريس مويه ان فريستان مويه هذا وح كلا ديدن ها فاعطوا سي الطريقه جدك سي حقها حق رسي hadad illa laga marmaan noqotay jidka xaqiisa bixiya oo muxuu yahay qaalu wuxuu yidhaahdeen wama haqu at-tariiqi jidka xaqiisu muxuu yahay ya rasuulallahi rasuulki ilaahi qaal nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ghaddu al-basar araga oo la laabo indhahaaga oo ka laabto dumarka iyo maxaarimta jidka maraysa wadan daawanin tayib talabaad wa kaffu al-adha dibka ood cishito ina dibkaaga dad ka ciris af ii adin toona ina dadka jidka maraya dhigin waraddu salaami tasaddaxaadna waa inaad salaanta qaado marka lagu salaamo assalaamu calaykum lagu yidhaahdo inaad salaanta dadka ka qaado wal amru iyo amrid bil macruuf wanaaga inaad dadka farto meesha aad fadhido wixii khaldaneed wanaageed arag dadka wixii wanaag iyo wixii ilaahay jecel yahay dadka u sheeg amar wan nahyi iyo reebitaan canil munkari wixii shareecada khilaafsan ee khaldanna ina dadka kala hadashood ka reebt dadka jidka maray muttafaqun alayh hadaydan haqa gudareynin jidka fariisanina haday laga marmaan noqoto haqa gud saasu nabi sallallahu alayhi wasallam tayib hadithka waxaa laga faa'iideysanaya ama horta wuxuu calaaqo kale leeyahay wuxuu tilmaamaya bimaana jidku haduu ballaaran yahay in la fariisan karo hadaad xuquuqdiisa gudaneyso fariisigaasi inaad ganacsi la fariisatana way suuroobi kartaa inaad dana kale u fariisatana way soo galeysaa laakiin waa goorma markaad xuquuqdiisa gudanayso mulaaxadayo u fiirsada oo wuxuu inay yiri fi turuqaati almuttasi'ah wa jidadka wasa'a laakiin meeshi dadku marahayeen hadiiba aad ganacsi dhigato ood ciriiri geliso oo dadkii mari waayaan markaasi wax way waa khaldanta hadal kama jira daayada waa sheekada islii ka jirta waa shaqada islii ka jirta yaani wax way meeshi maritaan loogu talagalay dhan kulli inta miisas la dhigtay baa dadkii iyo baabuurtii la isu geeyay markaasaa meel la marmale haddaad wax yar damacda inaad jid ka marto qasab waxaad ku qasbantahay inaad ikhtilaad gasho ood naaga isshiidhaan oo ilaan meel la marmale meel la marmale marka jidadkan waxaa loogu talagalay lug baa loogu talagalay maslaxa loogu talagalay haddaynan u waasac noqonaynin ganacsigii iyo maritaankii waa in ganacsiga laga qaado marka waa in ganacsiga laga qaado laana wax weye muhiimaddii loogu talagalay baa taas hadday waasac tahay baa markaa la fadhiisan karaa haddii la fadhiisana waa in xuquuqdeeda la guto waa saas wey macnaa ilaa diinteennu sideedaba nidaam iyo dowlad iyo masaalix caama iyo waxbaa la ilaalinayaa mugta adigana miiskaagaa kuu daran laakiin dowlad diintu waxay wax ka fiirinaysaa masaalixdii iyo danaha guud ee markay lunto dad badan dhibaatoona hayaan miiskaaga adigu baa ku dhibaatoon hadday wax yar dhaaftana caruurtaad biilaysaa ku dhibaatoon laakiin jidkaad xidhayso intay ku dhibaatoonaysa soo dad badan ma meeshaasa wax laga fiirinaya tayib waxaa iyadana khalada bilmunaasaba dhulka jidadka loogu talagalay loo nadaamiyey ee guryaha la dhisayee la gelinayo guryaha qaybo ka mida baa la qaadanahayo laawluush inta la bixiyo iyadana waa dulmi masalada dhegaysta haddaad dowladda laaluush kaga fakataan ood ku qaadataan waa u degi doonaa darsigeena soo socday ka mid ta haddaad xataa laaluush ku qaadataan waa wax hanti dadweyne waay hanti dadweynena inaad musuq maasuq iyo laaluush ku qaadato saa ku milkido marna ma dhacayso inta aad ka goosateed qaadateed gashay xaaraan bay kugu tahay wax alla waxaad intifaacsan ee kaa soo gelaysana xaaraan bay kugu soo gelayaan laana ma aadlihid adiga soo ma marka masaladaas saas waa haddii ay dowladdu timaado waan jebinayaa tidhaahdana way jebin waxna ma lihid soo xalay meenaa soo mari walaysa lixirqin daalimin xaqun soo meenaa soo mari xidid ama guri si khalada meel looga dhisay xaq ma leh masaladaa marka in lagu baraaruga waay oo meelaha caamka iyo hantida caamka iyo masaalixda caamka iyo meelaha isbitaalada iyo meelaha waxbarashada iyo meelaha jidadka iyo waa inaan la dhisanin lana intifaacsanin faraha banaanka laga maro saas macna ama tan ha noqoto ama tu kale ha noqoto ma aha war dowladeed maaha laakiin waa war diineed waay warkaa dhegaysta war dowladda hoose maaha city council warkiisa maaha laakiin waa war diineed soo maaha waa warkii diinteenna waay ilan diinteennu nidaamka iyo masaalixda caamka inay ilaaliso baa dowladdii nidaamka loogu talagalay soo ma saas weeyaan marka in sidaa loo fahmo waan zuhayr macawam ana nabiya nabigu sallallahu alayhi wasallam qaala wuxuu yihi an yaxmila inuu xambaaro axadukum midkiin xablan inuu xadhig xambaarto xadhig inuu qaato oo fayaxtatiba uu soo xaaba gurto uma kadibna yajiya uu yimaado oo fayadacuhu uu dhigto xaabadii uu soo gurtay fi suuqi suuqa uu dhigto oo fayabiicuhu uu iibiyo fayabiicahu uu iibiyo uma markaa kadibna yastaqniya uu kaga kaaftooma bihi isaga uu ku kaaftoomo oo fayunfiquhu uu ku bixiyo calaa nafsihi naftiisa uu ku bixiyo yacni masruuf ka dhigto iyo biil ayaa khayrun khayr badan lahu isaga uga khayr badan min an yas'ala inuu weydiisto annaasa dadka oo uu dawarsado aatawhu siiyaa aw amase manacuuhu u diidaa inaad duurka xaabo u raadsato oo duxushaada iska soo dubatood xaabada soo gurato oo aad suuqa keensatood iibsato ood biilatood masruufkaaga halkaa ka soo saarato ayaa waxay kuu dhaantaa inaad gacanta horsato oo dadka barid oo dawarsato ama ha lagu sii ama ha lagu diido maxaa yeele waa dulinimo soo ma shareecadu dulinimada ma rabto wejigan waxaan daruuro quswa ahayn looma dulayn karo haddaan waxaan daruuro adag ahayn aad wejiga u dulayso dawarsi iyo gacan horsi gasho maalinta qiyaamada waxaad imaanaysaa sian soo marnay adoo wejigaaga haragii hilibkii oo dhan ka dhacay oo lafa keliya oo taagana saas macana xaalada khaas ah baa wax weydiisiga la ogolyahay. wax weydiisu waa markaad maslaxadaada u weydiisanayso maslaxa caama ma maslaxa caama yadu waa ka gedisan saas wey macana tayib rawaxa wariyay axmed baa wariyay sanadkiisu waa saxiix xadiid wuxuu daliil u yahay oo hadda halkan uu daliishanayaa qoryihii uu ruuxu keensaday buu suuqa dhigtay suuqa inta badan maxaa ku yaala marka jidad baa ku yaala soomaa dadku marayaan marka halkaasuu ka deliishanaya qoryihii iyo badeecadii oo suuqa la dhigtay suuqiina jidad baa maray haddayna marka cidhiidhi iyo dhib keenaynin waa la dhigan karaa wey macna saasuu doonaya inuu deliishado tayib baabu man wajada cidii heshay uu baabu yahay daabatan daabad helay oo qad sayabaha ay sii daayeen ahluhaa dadkeedii ay sii daayeen raqbatan canha nacitaan ay naceen la isaga sii daayeen raqbatan canha daabaddu waxa weeyaan waa waxyaalaha la dhaqdo xoolihii baa gelaya waxaa gelaya dameerihii fardihii ruux baa intuu wadi waayey yuuba iska sii daayey abaaraa dhacay sici baa u kici waayey wuu iska sii daayey far meel banaan buu kaga tegay neefkii geelaha caqaa ka gashay ma noolaanaha yuu is yidhi meel buu isaga tuuray waa ka dhaqaaq xer uu kaga guuray meel cidlaa neefkii oo laga tago la nacay baad u tihin marka markaasaad intaad muxuu ahay adaad daaweysatay oo hagaagaajisatay ood calfisay oo buu kuu kacay yaa iskale neefkaas adiga sabab baad u noqotay inaad noolayso ma adigii baa le noolaystay mise ninkii isaga tegay asalkiisa milkiga u lahaa baa neefka iskale kiinela way macnaa masalada laga hadlay tayib neefka haddaan la nicine sidiisa uu lumay luqaduu noqonayaayo neef la soo helay way axkaam buu leeyahy waynoo imaan doontaa laakiin waa neef kas looga tegay oo dadkii lahaa ay naceen oy ka samray way macna can cubaydillahi ibni xumayd ibni cabdiraxmaan ibni xumayri can ishacbiyi wuxuu ka warinayaa caamir bnu sharaxin ishacbi waa taabici ana nabiya nebigu sal alay slam qaala inuu yidhi man wajada ruuxii helay daabatan daabad qad cajaza taasoo ay ka caajiseen oo keri waayeen canha xaggeeda ahluha dadkeedii an yacalifuuha inay calfiyaan ay ka caajiseen oo keri waayeen oo fasayabuuha ay sidaa kaga tageen oo ku sii daayeen oo fa akhadaha markaa qaata daabada oo fa axyaaha noolaysta biyasiiyo calfiyo sidaa ku nooleeya fa hiya iyadu lahu isagay u sugnaatay isagii noolaystay baa iska leh ilan ninkii waaba ka samro waaba isaga dhaqaaqay qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi faqultu lahu markaasaa waxaan ku yidhi cubaydullaahi ibnu xumayd baa waxaan ku yidhi buu yidhi shacbi baa waxaan ku yidhi shacbi waa taabici nebiguna xadiiska ka warinaya nebigana lama kulmin yaad ka warisay wey marka yaa kuu sheegay su-aashaasaa loo jeedinaya qaala cubaydullahi wuxuu yihi faqultu lahu waxaan ku yidhi caman haada yaad ka warisood warkan ka qaadatay ilaa aduu nebiga maadan la kulmin qaala wuxuu yidhi can hayri waaxidin hal ruux wax ka badan baan ka wariyey oo min asxaabi nabiyi nebiga saxaabadiisa ka mid a sal alay slam hal miya laba miya dad badan oo saxaabadii ka mid aan ka maqlay bu rawaa abu daawuud baa wariyay wadaraqutnii waa xadiid xasano wey xadiid xasano oo sugan yahay wa can ishacbiyi waxaa laga warinaya yarfacu alxadiisa xaaluu xadiidka kor yeelaya ila nabiy nebiga u kor yeelaya sal alay wasalam qaala wuxuu yihi man taraka ruuxii ka taga daabatan daabad ka taga neef geela neef lo ah yani dameer faras daabad ka taga bimuhlakatin meel lagu halaagsamaya kaga taga muhlakadu waa dhulka lagu baaba'ayo makaanulhalaag wa dhul abaara ah ama oomana ah oo lagu baaba'ayo kaga taga oo fa axyaaha uu nooleeyo rajulu nin uu nooleeyo ruux baa intuu helay buu noolaystay fa hiya iyadu liman axyaaha ciddii noolaystay bay u sugnaatay ciddii nooleeyey ayaa leh buu nabigu sal alay wasalam rawaa abu daawuud baa wariyey xadiiska horiya kan marka laysu geeyo xasan bay isku noqonayaan sidaa inay masaladu tahay oo ciddii neefkaa laga tegay noolaysta oo yacni waxa weeye muxuu ahay daaweysta inuu isagu leeyahay sidaasaa waxaa qaba alimaamu axmed layth ibnu sacad isxaaq ibnu rahwiya a'imadaasaa qaba daahirka xadiiskay ku tageen maalik iyo shaafici iyo waa khilaafsan yihiino iyagu si kalay qaban laakiin daahirka xadiiska saasaa yacni waxa weeye maxaa yeelay ninkani waa ka samray waana isaga dhaqaaqa wuxuu ku talagalay inuu dhinto soo ma marka milkiyadiisii halkaasay ku tagtay ninkana sabab u noqday oo noolaystay kana marka milkiyadu saa ugu wareegaysaa sidaasay leeyihiin xadiiska daahirkiisana waa saahada wallahi tawfiiq.